أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ربط دي آيات دماء قبل سرداده مخیاتن کہ اللہ تعالی گناہ دا بنی اسرائیل ذکر کلا خکارا گناہ پا نقض دا عہد سرا اللہ تعالی تلا وزغستے ونو داغین خلاف وکاغا نقض دا عہد اوکا خکارا گناہ نوس اللہ تعالی ذکر کئی نقض دا میثاق دا دیو پا طریقی دا حلی کول سرا اشارہ دا پٹی گناہ تا نو مخ کی خکارا گناہ دا دیو بیان شلا اس دا دیو آغا پٹا گناہ پا طریقی دا حلی سرا دا غی وضاحت اللہ تعالی بیانائی دا دی پورا واقعہ با سورۃ الاعراب کی راشی یو سل درش پیتم نمبر آیات کی دی دے کہ زکی تاستما دا بار بار ویل چی القرآن یو پسر بعضہ بعضا قرآن کریم یو زید بل زید تفسیر کی نو وضاحت سورۃ الاعراب کی ردی واقعہ بیان شوی دے خلاصہ دا غی واقعہ دادا دا واقعہ مفسرین ذکر کړی دی د زمانی د داود علیہ الصلات والسلام دا په هغه زمانہ کې هغه تا اس زمانہ کې هغه تا عقبی داود ولې کېږي هغه کمی علاقې کې چې دی دا کار کړی و په هغه وخت کې د هغې نوم ایلو ایله اوس هغې تا عقبی داود ولې کېږي ابتدا د دې واقعه دا دی بنی اسرائیلو ته الله تعالی په واسطه د موسی علیه الصلاۃ والسلام باندې دا او ته الله تعالی ویلی و چې تاسو په هفته کې یوه ورځ د عبادت د پاره مقرر کړئ چې الله تعالی عبادت پکې کوئ د الله تعالی تعظیم پکې کوئ او الله تعالی او ته ویلی و چې زما په نیز باندې غوره ورځ هغه ورځ د جمعې ده نو دیو د الله تعالی دغه انتخاب هغه ونکه د هغې لحاظ یې ونه ساته خپل منځ کې ردیو اختلاف راغی خو زیاتو یهودیانو ورځ د خالی هغه غوره کړله دپاره د عبادت د خالی په ورځ باندې د شنبې په ورځ باندې به مونږ د الله تعالی عبادت کوو په دیو باندې د خالی په ورځ باندې ښکار د حرام کلی شو کار بنا کوئی تجارت بنا کوئی زمینداری بنا کوئی بلکہ صرف دا اللہ تعالی عبادت بکوئی دا خالی پورت بانی دا شم پورت بانی بدا کار کوئی نو دیو کی دا عمل چلی دا چلی دا چلی دا تر دی واقعہ پوری چی دا واقعہ بکیوں مراغ للا اللہ تعالی پا دیو بانی ابتلاوک للا سورة الاعراب کی براشی کله بچې د خالی ورځ به د شنبې ورځ به وه نو دریاب کې په هغه سیند کې به مهیره روانو د پاسه بالکل ښکاره به وو و یوم لا یثبتونه کومه ورځ به چې د خالی نه وه لا تأتیهم مهی به بیا نه راتلله دا پې الله تعالی امتحان وک کله چې امتحانی او الله تعالی امتحان کوي نو بیا هر څه زیات شي بیا هر څه زیات شي نو دیو پاری کې حلی وکړلې دا غ حلو طریقه دو درې طریقې مفسرینو بیان کړی دي دیو به داسې وکړل چې جمعه په ورځ باندې به دا دریاب په غاړه باندې لختي به وکنستل د دریاب نه به لختي چره بوتل شړې طرف ته خپل پټو ته یو طرف ته بل طرف ته به لختي وکنستل کله به چې خالی ورځ شوله نو الله تعالی په امتحان کاو مهي بزیاتو پاغ لختو کې ولاړ لاړ المی به پکې هغه لختي وډک شول لمایونه دلته دریاب نه چې دیو دا کومه لختي به جدا شوی او نو را بغل دلته کې بن وته وک بن به وته وه یو ګټه به کې خو دغه مئی بل تکې سار شول د هفتې په ورځ باندې ودی نو راغستل د اتوار په ورځ باندې براغ نه لغه مئی به راغستل و الله تعالی خو ویل چې تاسو د خالی په ورځ باندې ښکار مکوئ امون خدای را خالی په ورځ نه کړی د اتوار په ورځ باندې کړی کله به داسې وکړله دویمه طریقه داوه د جمعه په ورځ باندې به جالو نویشتل کونډې وېخه تکلې دریاب تر دې پر خپل اسباب جوړ کړی او کونډې وېخه تکللې خدای به د جمعه په ورځ باندې دا کار وکړ د جمعه په ورځ باندې او په د هفته په ورځ باندې او پغې کې مې ون ختل مې بچ پای کې ون ختل د اتوار په ورځ باندې به کونډې راويستلې غټ غټ مې بپای کې ختیو نو موږ ته الله تعالی ویل چې ښکار مکوې د شنبه په ورځ باندې د هفته په ورځ باندې د خالی په ورځ باندې ښکار مکوې نو دا خو د خالی ورځ نه ده نو دا داخلي د الله تعالی په احکاماتو کې داخلي کولې دا طریقې کولې د الله تعالی په احکاماتو کې نو الله رب العالمین دا غی دا واقعیا مونږ او تاسو ته بیانې چې ګوره غو دا کار کړي او الله تعالی دا غی نشادوګان جوړ کړل بیا پغې کې درې ډلې جوړې شولې سورۃ الاعراب کې دا غی تفصیل لازی خو تاسو سره غی خلاصو هم چې دې باندې پوه شي او مخې ته لاړ شو درس وکونو یو هغه ډلې وا چې غو به دا کار کاو دوی مډل په دیو کې هغه پیدا شولې هغې دا خلق من کړل وی مکوئ دا د الله تعالی خلاف دی د الله تعالی عذاب بنوند راشي وی داسې کار مکوئ د ګناه کار دی دا ولې د الله تعالی د حکم خلاف کوي او درېمه ډله کې هغه وه چې رچا ملاسته غوانه پاسئ بس اوې لم تعدون قوما الله مهلکهم مړس دار چا ځان له قبر قیامت دی ستا پکې څه کار دی خو په قلاره ده کینه دا درې ډلې په هغې کې جوړې شولې الله رب العالمین هغه حالات ذکر کوي سورۃ الاعراب کې باندې واقعیا تفصیل امرازی دیو دا واقعیا د شرم د وجنه پټوله الله تعالی ته شادوغان جوړتل نو الله تعالی وی ولقد علمتم الذين اعتدوا تاسو پیجنئ هغه خلق تاسو پیجنئ هغه خلق چې هغه زیاتې کړه او تاسو نه په ورځ د خالق کې پورز د تعظیم د خیالی کیږي د خالی د ورځې تعظیم خیال نو ساتره الله تعالی وي تاسو قسم به کی پیژنې ک الله تعالی دا خبره ولي کوي علماو ذکر کړی دي وای بنی اسرائیل د خپل قصه پټوله ځکه ودی کی ردیو بدنامي و د خېټې لپاره دیو بدنامي و چې دومره خېټې به تاسو باندې زور وری دي چې د الله تعالی حکم به کی تاسو ماته وي نو د خېټې لپاره چې کم شرمی نو دا ډیر زیاتې نو خلک کوشش کوي چې دا پټه کړي الله تعالی ول خره پړاګه کړل او الله تعالی تاسو ته معلوم دی خلک کم خلک چې غلاو کوي د خېټې لپاره یا یو بل چلو کې الله تاسو ته خو معلوم دی کنه چې د خېټې لپاره دا کار کو ولقد علمتم الذين یو قول لم بصرین دار چې دا علم په معنا د معرفت سره دی او دا الذين دا مفعول دی لپاره د معرفت د لپاره په قران کریم کې په ډیر ځای کې علم په معنا د معرفت سره استعمال شوی نو اوس به ترجمه داسې کوي ولقد علمتم الذين اعتدوا يقينا پیجنې تاسو هغه کسان چې زیاتې کړې او منکم تاسو نه په سبتې په ورځ د خالقین نو علمتم په معنا د عرفتم سره دی تاسو پیجنې تفسیر مدارک دغه معنا کړی دویم قول لمپسرین دار چې دا عالم تم په خپل معنا سره دی او دې کې مفعول به حذف ده نو بیا معنا دې کوي ولقد علمتم احوال الذين اعتدوا منكم في سبت ولقد علمتم يقينا تاسو پوي په حالات دا کسان من چې دې ته کړه استاد سنا منكم استاد سنا په سبت په ورځ د خالقین نو استادانو دغه ترجمه کوله چې علمتم په خپل معنا سره دی او دا احوال الذين دي اصل کی نو بیا معنا د څه کوي ولقد علمتم الذين يقينا تاسو پوي په حالات دا کسان باندې اعتدوا چې زیاتې کړي او منکم تاسو نه په سبت په ورځ د خالقین وقلنا لهم نو ویل مونږه غیتا کونو قردتن خاصین شیطان سو شادوغان ذلیلا تاسو ذلیل شادوغان شی وس الله تعالی دا غینه شادوغان جوړ کړل پی سبتی یو دار چې دا اعتدای کوله په خیالی د خالی په ورځ کې د شنبه په ورځ کې یا پی سبتی پی تعظیم سبتی د خالی د ورځ چې کم تعظیم او دغه تعظیم او دغه احترام خیال ونه ساته او دې ته مسله ویل کیږي د سد و ذرایع الله تعالی منع کړی مخکې ردی وضاحت شوی داسې یو طریقه مې استعمالوي چې ته د هغې د وجه نه په حرامو کې ته واقع شي فقلنا لهم نویل مونږ هغې ته کونو قردتن خاصین شی تاسو کونو دا امر د پاره د تسخیر او د پاره د تعجیز دی بس الله تعالی او تاسو مسخر شی تاسو دغه شی بس نو الله تعالی تیغه شی نه جوړ کړل. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دی کہ یو ډیره بهترین خبر ذکر کړی وای الله تعالی دغه بنی اسرائیل نه شادوگان ولی جوړ کړل وای شادوگان ته الله تعالی دغه جوړ کړل. شادوگان په شکل کې د انسان سره مشابهت لري لیکن په حقیقت کې چارپایا د جناور دی انسان خو نه دی کنه خو لیکن مشابهت ر شیطان د انسان سره ډیر زیات دی شادو او دی په اصل کې جناور دی چارپایا دی او انسان دی نه خو د انسان سره مشابهت زیات لري. نو دغه سی وای دیو چې دا کم عمل کاوه په ظاهر کې هغه مشابه او د حق سره او په حقیقت کې هغه د حق نه مخالف وو نو الله تعالی ته د سيزونه جوړ تل چې په ظاهر کې د انسان سره مشابه دي او په حقیقت کې د انسان نه بدل لري ځکه انسان انسان دی او ځناور دی الله تعالی سره داسې کار وکړ. خبره باندې پوه شولې شادو اصل کې د انسان سره مشابهت زیات لري خو په حقیقت کې انسان نه لري بلکې د انسان نه یو مخالف شی دی چارپای دی ځناور دی. نو دغه سیدی او داخلي کولی نو په حلی چرې په ظاهر کې د حق سره مشابه وي ظاهر کې خو الله دی تویل چې خیالي په ورځ باندې ښکار مکوي نو دی خو بل د اتوار په ورځ باندې کو کونډي وي د جمعې په ورځ باندې جوړ نکللی خو لیکنه په حقیقت کې د شریعت نه دغه کار خلاف او ځکه چې د دې خدا مطلب نه ول کتا سره د تعظیم د خیالي د ورځ تعظیم وکي نو هر کله چې دی د سه دوه مخه کار کاوه چې په حقیقت کې د شریعت نه خلاف او په ظاهر کې د شریعت سره موافقت کړو نو الله ته د سه چارپایا جوړ کړل چې هغه په حقیقت کې جدا شه دی او په ظاهر باندې ګوره د انسان سره مشابهت لري الله تعالی وسره دا کار وکړ. فقلنا لهم نوویل مونږ دې تا کونو قردتن خاصین شیطاسو شادوگان ذلیلا الله تعالی تی شادوگان جوړ کړل او ذلیلا شولا. خاصین سمانه ده خاصین خص اپ عربی کې ویل کیږي لری والی ته نو دیو لری شول د الله تعالی د رحمت نه د الله تعالی د نا امیدۍ نه لری شول. تفسیر معالم التنزیل لیکلی دی مبعدین مترودین دیو د الله تعالی د مهربانۍ نه لری شول او دیو د الله تعالی د رحمت نه وشړل شول. مبعدین مترودین لری کړل شول او وشړل شول بس د الله تعالی د مهربانۍ نه وشړل شول. په دې کې تفسیرونه کې وتا است یو خبر راځي او دا ډیرو تفسیرونه لیکلی ده او زمونږ استادانو په هغه باندې رد کړو چې دا خبره صحیح نه ده نو هغه ته توجه کوي تاسو. دا امام مجاهد رحمت الله علیه قول دی کې علما او مفسرینو ذکر کړی دي وای دا مسخ سوري نه ده شوی بلکې صرف مانوي مسخ ده یعنی د دې زړونه بدل شول او دغه سي عقل ختم شو بی عقل شول. امام مجاهد رحمت الله علیه وای مسخ سوري نه ده شوی دا شکلونه الله تعالی نو بدل کړي بلکې صرف ذهنونه او عقلونه بدل شول. په دې باندې تقریبا تمامي مفسرین رد کړی دي او د امام مجاهد رحمت الله علیه نه خوول دار چې دا قول ته نقل نه دي او کدا نقل شي نو د نور مفسرینو د تفسیر په مقابله کې دا قول چیرې صحیح نه دي. کونو قردتن خاصین الله تعالی د دیو شادوگان جوړ کړی دي او دیو چیرې شادوگان شول شادوگانو دیو او مفسرینو لیکلی دي یو تفسیر کې مې د نظر نه تیر شول غالبا ابن جریر رحمت الله علیه تفسیر تبریکی لیکلی دی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قول نقل کړی دی وای کله چې دیو شادوگان شول او د دیو پر خپلوانو کې وکم خلک نیکانو چاغي د غحلینه کولی هغه به ورغل دی شادوگانو ته به دا خبره وکړل چې تاسو مونږه من کړی وای کنه چې دا کار مکوي الله تعالی بر باندې عذاب راولي نو دیو به چې او د دیو نه ډیره زیاته بدبوې به ختله ډیره زیاته بدبوې ته ختله الله تعالی کله چې د الله تعالی د دین خلاف کوي څوک نه الله رب العالمین ته بیا دا سيزونه جوړي. کونو قردتن خاصین شیطاسو شادوگان خاصین ذلیل شادوگان شي نو الله تعالی د رحمت نخبل لري کله الله رب العالمین دی مونږ او تاسو د دغه سي عذابونو نه بچو ساتي. وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وجعلناها اوگر ذول من غدا واقعا نكالا عبرة لما بين يديها دغه خلق لپاره چې حاضر وما خلفها او دغه چا لپاره چې ورستیو وموعظة للمتقين او نصيحت لپاره د پرهیزګارانو. دی آیات کے اللہ تعالیٰ پیدا و حکمت ذکر کے دغا عذاب الہی تد مخ کے عذاب پیدا سشولا نو دی آیات کی ردغا عذاب پیدا بیانی گی دی آیات کے ردغا عذاب حکمت اللہ تعالیٰ بیانی اللہ و دغا عذاب میں تذکر ورک چې دا د خلکو د پاره عبرت شي. څوک چې د الله تعالی په دین کې چل ول کوي الله تعالی دې سي تباه کوي، لکه چې الله تعالی دغه تباه کړ. جعلنا ها ضمیر چا ته راجې دی؟ یاد ضمیر راجې دی عقوبت ته. وګرځوله الله تعالی د دیو د سزا نکالن عبرت لما بین یدیها د حاضر خلکو لپاره و ما خلفها د وروستنو خلکو لپاره. دویم قول لري چې دا ضمیر راجې دی، ها ضمیر راجې دی دغه امت ته، اغا کم خلق چی اللہ تعالی مسخ کلل او شادوگان چی اللہ تعالی جوڑ کلل. پا جعلنا هنو اگر دول اللہ تعالی دغا ڈلا، وگر دول اللہ تعالی دغا ملت، وگر دول اللہ تعالی دغا امت، نکالن عبرت لما بین یدیها دا حاضر و خلق رو پارا و ما خلق پا او دا رستنو خلق رو پارا. نکال ستوالے کی مپسرین وی نکال اغا عذاب تا وی چی غام نکی فاعل دا گنانا، اگر کما سړی چې هغه ګناه کوونکی نو هغه د ګناه نه منکی، چې منکی نکال هغه عذاب ته وای چې منکی فاعل د ګناه نه، او یا نور خلق لره د ارتکاب د مثل د دغه عمل نه، یعنی نور خلق منکی چې دغه سی عمل مکوي، که دغه سی عمل مکه نو الله تعالی به تاسو باندې هم دغه سی عذابونه راولي. لما بین یدیها وما خلفها دا دینه مراد څه شی دی؟ نو صحیح قول پدی کی دادے لما بین یدیها نہ مراد چرے اغا خلق دی چھ پاغا زمانہ کی حاضر ہوں، وما خلفها اغا خلق کی ورست راتل دا غیر پارم عبرت شدا. خلق کی ننم ذکر کی کنا وئی اغو ہلی کورن اللہ تعالی وئی دا غین شادوگان جوڑ کلا. وموعظۃ للمتقین او نصیحت و دا پارا دا پریزگارانو. موعظہ قرآن کی بدالہ پدریر رازی، موعظه وعظ کی معنا د منعی او معنا د زجر ده، معنا د منعی او معنا د زجر ده. پدې کې تذکیر ته ویل کی او عام معنی سره تذکیر او وعظ ته ویل شي، نصیحت ته ویل کیږي. د دین مراد څوک دی؟ و موعظه للمتقین. نو مفسرین لیکلي دي مراد د دینه امت د نبی صلی الله علیه وسلم تی مراد دی، امت د نبی صلی الله علیه وسلم تی مراد دی. تفصیل ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرے دیں چې د دینه مراد څوک دی، خو لیکن صحیح قول دا دی چې مراد د دینه امت د نبی صلی الله علیه وسلم دی. اے په هغه وخت کې چې کم خلق حاضر و دا غیره پارم دا عبرت شو، دا غینه چې ورستو کم خلق راتل نو دا غیره پاره هم عبرت شو، او د نبی صلی الله علیه وسلم د امت د پارم دا عبرت شو. د دې وجه نه حدیث کې راغلی دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه حدیث ذکر کړی دی. دا حدیث سره یاد ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا ترتکبوا ما ارتکبت اليهود، وای اغه لانجیو اغه کارونه مکوئ چې کم يهوديانو کول. فتستحلوا محارم الله بادنى الحيل، نو تاسو په ادنا حلو باندې کم شی په معمولی حلو باندې کم شی چې الله تعالی په تاسو باندې حرام کړی دی تاسو هغه حلال وګڼی. لا ترتکبوا ما ارتکبت اليهود، اغه حلیته سمکوي کما حلی چې يهوديانو کولی. پتسته پستسته حلوا محارم الله بادنى الحيل، نو تاسو به هم په معمول حلو باندې د الله تعالی اغه احکامات چې الله تعالی ر باندې سه حرام کړی دي اغه هم تاسو غنی، اغه به تاسو حلال غنی. نبی علیہ السلام دا مکوي. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه حدیث ذکر کړی. په دې زمانہ کې د دغه يهوديانو بچی او دا غو تاریسټی او دا غی په لار باندې روان خلک شته دي، ډیر طاغوتی مولیان چې د يهوديانو طریقې خپل کړی ده سره د علم نه، جمهوریت او انتخاباتو ته ورځي وای مونږ په دی باندې سکه او په دی باندې اسلام راولو، مونږ اسلام په څنګه راولای په او یو اتیاو کالو کې په جمهوریت او په دیموکراسي باندې اسلام را نه وسته. کله وای مونږ په دې سره د اسلام خدمت کوو، تاس بدی مسئلہ بانی زان پویا کیا کم اسلام چی دا ڈیموکراسی او دا انتخابات و دا لار راغی اغب اسلام نی، اغب دا اللہ تعالی دین و اغب دا اللہ تعالی قانون نی. اللہ تعالی دا اللہ تعالی قانون حق دے چاگا غالبی و کلمت اللہ ہی العلیا، دا اللہ تعالی دین غالب دے، دا اللہ تعالی دین اوچت دے، دا اللہ تعالی نظام دا با اوچتی. او د جمهوریت د لارې کې راشي ناغه خو بیا په پا پارلمان کې پاس شي نو چې د الله تعالی قانون د بل چا پاس کولو ته څوک محتاج کی نو دا خود الله تعالی قانون په اوچت نه شو بلکې هغه دیموکراسي پیر پاس شول الاسلام یعلو ولا یعلا علیه اسلام اوچت دی په حدیث کې راځي په اسلام باندې د پاسه بل شی بنسوره اسلام زمونږ او تاسو رټولو نه مشر دی په مونږ او تاسو باندې اسلام د پاسه دی او کم اسلام چې دیموکراسي په لارې باندې راغې نو هغه د دیموکراسي تحت راځي هغه د غیلان دی راځي هغه د الله تعالی قانون او هغه د الله تعالی نظام نه خبر باندې پوه شولې نو ډیر چیرې د يهوديانو بچي او د يهوديانو تالي سټه هغه نن سبا د خبره کوي وای مونږه د جمهوریت او د دیموکراسي په لار باندې مونږ پدې کې د اسلام خدمت کوی او مونږ پدې لار باندې سره ول مونږ پدې باندې اسلام راول پدې باندې نه اسلام راځي دیموکراسي د ابلیس دین دی دیموکراسي د طاغوتیانو د فرعونیانو دین دی پدې باندې د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام پدې باندې نه راځي که څوک دا وای چې د الله تعالی قانون دی راشي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله او دا د يهوديان یو قاعده ده ان شاء الله د دې وضاحت بر ته یو ځکه یو کما يهوديان یو قانون جوړ کړی دی يهوديان وای وای جستا غرض او مقصد وای الغايه تبرر الوسيله دا چې کم د يهود پلو او علما دي دا قاعده د غور پر جوړ کړی ده او دا د غو په جواب باندې جاری ده اغه چې داسې بندل علماء ول ورکړي دي او دا قاعده یو ته کتابونو کې لیکري دا وای الغایه تبرر الوسيله وای غایه او ستا اخیره کوم مقصد چې دی دا وسیله ته پاکي نو ای لہذا وای په دیموکراسي او په انتخاباتو کې خودمونګه مقصد د الله تعالی دین راوستل لغایه زمونګه دغه ده نو دې ته دا وسیله مونږ ته جایز شول چې هغه انتخابات مونږ د زکه کو نعوذ بالله من ذالک دا دې د سیمانه شول یو سړی دا وای چې زه روپۍ په زینا باندې ګټم په ډمچورۍ باندې ګټم زه په جماعت جوړ کما نو نیت یې صحیح دی وای دا د خیر دا کار وکړي دا د يهودیانو خبر دی الغایه تبرر الوسيله کدا تاسو چرته ولیدله نو تاسو په دې باندې پوه شئ چې دا چا لیکلی دا کم دی کې دا نو دا د يهود پلو عالم دی دا به هغه بیانې دا خبر دا د الله تعالی په دین کې نشته دی زمونږ او تاسو نو شریعت څه غواړي لکه څرنګ چې غایه هغه ستا صحیح نو دې ته باید کومه لار چې دا به ته هم صحیح ګوري دې دې ته چې په دې کم لار باندې ته ورځي د غسیستانو دغه لار به هم ستاره پاره صحیح لار به چرې مغه پاکي چې جماعت ته ځي په پلی ته لار باندې مزه جماعت ته تلل خو صحیح دی چې جماعت ته ځي خو په پلی ته لار باندې مزه چې کپڑے دې ګنده شي او ناولي شي بیا به مون څنګه کې نو په پلی ته لار باندې جماعت ته نه دي چې هغه د ګندګۍ نه ډکې په پاکه لار باندې لاړ شي نو دا الله تعالی دین چې راولي په هغه لار باندې لاړ شي چې کوم لار نبی علیه السلام خپل کړی و په هغه لار باندې لاړ شي کوم لار چې صحابه کرام خپل کړی و که په دې دیموکراسۍ باندې چرته دین راتللی زه تاسو ته لږ وضاحت کوم نو یو طرف ته نوح علیه السلام دی داغې سره و کسان یا اته کسان دی بل طرف ته ټول قوم داغې نه خلاف دی نو بیا خو ټول قوم ګټلی و بیا خو نوح علیه السلام په هغې کې پاتې شوی و لوط علیه السلام بیا پاتې دی شعیب علیه السلام بیا پاتې دی صالح علیه السلام بیا پاتې و ابراهیم علیه السلام بیا پاتې و او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بیا پاتې و یو طرف ته د هغې سره دوه درې کسان دي نور چیرې ټول قریش او د مکې خلک چیرې هغه د نبی علیه السلام خلاف و ته انتخاباتو مانا خدا ده چې یو طرف ته ټول یهودیان دي یو طرف ته ټول پیرنګیان دي زیناکاران دي شرابخواره دي او دغه سی لوی لیوان دي او لوی ګیدړان دي او مرداران دي هغه سل دي او بل طرف ته چیرې یو کم سل دي هغه که لوی علما ولې نه دي هغه شیوخ دي خو چې هغه یو وټ ته بل زیات دي نو بس هغه وګټله انتخاباتو خدا غو مانا راکړه نو مونږ او تاسو ته شریعت د دغه درس نه راکړه ان شاء الله په جمهوریت باندې به باس کو زه په دې باندې کله راتله نو ردی رد به ان شاء الله کو ته تردید به ان شاء الله د دې کو نو دې دې کوم الله تعالی دغه خبره ذکر کړي چې يهوديانو دا خبره کوله وای نبی علیہ السلام ویل لا ترتکبوا ما ارتکبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل حلیمه کوي د يهودانو په لار باندې مروانيږي چې په معمولی حلو باندې د الله تعالی هغه کارونه چې الله تعالی کوم حرام کړی دي هغه تاسو رضان نه پاره جایز کې د ذکر مکوي پجعلناها وګرځول مونږ دغه واقعا د قصه یا دغه امت نکالا عبرت لما بین یديها د هغه چاره پاره چې هغه حاضر په غزه کې و ما خلفها دغه خلق پاره چې ورستو و موعظه للمتقین او نصیحت او د پاره د متقینو پرهیزګارانو د دینه مراد د دې امت د نبی صلی الله علیه وسلم امت دی مراد دی بس د دې امت د پاره د نصیحت شو چا چې دغه کار کړی دی نو هغه تباشوی دی د تبایی کارونه مکوي.